Bosgarren unitatea, B. Landareak zaintzen. Gaur, geranioei buruz hitz egingo dizuet. Jende askok balkoietan geranioak jartzen ditu udaberrian, baina ba aldakigu geranioak zer behar izaten duen ondo azteko eta indartsu mantentzeko. Entzun honako azalpen hauek. Geranioak drainatze sistema ona behar izaten du, sustraiak segituan usteltzen baitira. Ureztatzen dugunean, ez da komeni loreak eta ostoak bustitzea. Udaberrian eta udan, astean bitan edo hirutan ureztatzea nahikoa izaten da. Udazkenean, astean behin, eta neguan ez du ur asko behar izaten. Geranioak argi asko behar izaten du, bestela ez da ondo azten. Eguteran jartzea komeni da, eguzki izpiak gustura jasotzen ditu eta. Temperatura baxuak kaltegarriak dira geranioarentzat. Horregatik, neguan, babestuta egon behar izaten du. Batzuek etxe barrura sartzen dute, eta beste batzuek estali egiten dute. Loreak mantentzeko, 15 egunetik behin ongarri likido berezia behar izaten du, eta 2 urtetik behin lurra aldatzea ona da, baina beti udaberrian.